signa årets gröda. Och vattna nu vårt land. Giv alla människor föda. Välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur jordens djupa grund. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sår.